सदात्मना न ब्रह्मण मूलाज्ञान न अभिवृत्तम। ब्रह्म मूलाज्ञान से आवृत है, सदरूप से आवृत नहीं, मूलाज्ञान से परिपूर्ण आनंद रूप से आवृत है। और सदरूप से आवृत है किसके द्वारा? घटादि अवश्य में सत्य अज्ञान, घटादि अवश्य में सत्य अज्ञान के द्वारा सदरूप से आवृत है। जो चक्षु आदि के द्वारा घटादि घटाकार वृत्ति होती तथा जो चक्षुरादि जन्य वृत्ति के द्वारा आवरण भंग होगा तो भंग होने पर सन घटे इस प्रकार ब्रह्म का स्मरण होता है सदरूप से, लेकिन कोई बाधक नहीं है। किंतु ब्रह्म रूपादि रहित है तो चक्षुरादि जन्य वृत्ति से ब्रह्म का ग्रहण कैसे होगा? न तो रूपादिहीनतया चाक्षुषत्वादि अनुपत्ति आदि का रूपादि रूप रहित है, चाक्षुष कैसे होगा? स्पर्श रहित काच प्रत्यक्ष सर्वत्र प्रत्यक्ष में अस्थि अस्थि व्यवहार होता है, चाक्षुषादि व्यवहार कैसे होगा? ये बाधक है। इसे नवाच्य प्रत्यंगियत इंद्र ग्राह्य से रूपादि अपेक्षा नहीं बात, निश्चित इंद्र ग्राह्य के द्वारा रूपादि अपेक्षा का नियम चक्षुर्ग्राह्य ही जो हो उसके रूप की आवश्यकता है। तो ग्राह्य के लिए कहीं स्पर्श को कारण मानते हैं तो अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग विषय ग्रहण होते हैं अलग अलग के लिए, किंतु सर्वेंद्र ग्राह्य जो होगा उसके रूपादि की आवश्यकता नहीं। सर्वेंद्र ग्राही तो सदरूप ब्रह्म, सदरूप ब्रह्म सब इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, इसलिए वहाँ रूपादि की आवश्यकता नहीं है। आपको रूपादिहीन भी चाक्षुषत्वादि अनुपपत्ति ना तो रूपाधीन भी चाक्षुषत्वादि अनुपपत्ति, रूप स्पर्शादि नहीं पर भी चाक्षुष होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार तार्किक लोग मानते हैं सत्ता रूपादि रहित होने पर भी सर्वेन्द्र ग्राही तो अभी रूप और संबंध स्पर्श आदि जितने इंद्रिय का विषय है सब के साथ ग्रहण होते समय अस्थि अस्थि भान होता है, तो अस्थि कहाँ से? वो सत्ता सत्ता भान को तो सत कहते हैं, तार्किक लोग कहते हैं रूपम सत रस स्पर्शन, रूप सत क्या है? सत्ता वाला सभी सत कहते हैं। रूपमस्ति कहने के लिए सत्ता विशिष्ट रूप का ज्ञान मानना पड़ेगा, सत्ता का भी चाक्षुष राशन घ्राण देखे सब प्रत्यक्ष ज्ञान विशेष मानते हैं तार्किक लोग। परिगति मीमांसका भी न्याय वैशिष्टिका भी सर्वेंद्र ग्राह्य मानते सत्ता को, तदुत्तम भारतीय के भी भारतीय काल ने सुरेश्वराचार्य ने कहा अतो अनुभव एवं को विषय ज्ञात लक्षण अक्षादीना सतत सिद्ध यहाँ प्रमाणता। अज्ञात लक्षण विषय अनुभव एवं घटपटादि ज्ञान होता है, ज्ञान का विषय क्या है? घट ज्ञान का विषय क्या है? घट घट कोई वास्तव पदार्थ है, वास्तव में जड़ है, तो अनुभव एक अज्ञात लक्षण विषय घटावश्य चैतन्य ही अनुभव का विषय। अनुभव जिसका ज्ञान होता है पहले उसका अज्ञान रहता है, अज्ञात लक्षण अज्ञात स्वरूप होता है विषय, ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान कहाँ मानेंगे? जड़ में अज्ञान का कार्य नहीं है, चैतन्य में ही अज्ञान का कार्य है, अंधकार में आवरण का कार्य है, बहुत गाढ़ अंधकार है वहाँ कपड़ा से बंद कर दो, कपड़ा से बंद करके बंद हो जाएगा अंधकार, और पहले से ही अंधकार है, कपड़ा बंद करके क्या होगा अंधकार? उसको कपड़ा से आच्छादन करके कोई कलर नहीं है, हाँ प्रकाश है तो कपड़ा से ढाक दो, अंधकार में कपड़ा ढाकने से क्या होगा? अंधकार में आवरण का कार्य नहीं है, जड़ में अज्ञान आवरण का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकाश है वहाँ आवरण है, इसलिए अज्ञान जड़ विषय का नहीं मानते, अज्ञान का चेतन नहीं होता है। अनुभव ही एक विषय होता है अज्ञान का लक्षण, अक्षादीन चक्षुरादि इंद्र का विषय क्या है? अज्ञान का लक्षण अनुभव ही है। सत सिद्ध जो अनुभव है वो किसके द्वारा सिद्ध होगा? सत सिद्ध अनारोपित है, यत्तेषां प्रमाणता तेषां इंद्रियाणां, जहाँ इंद्र प्रमाण होते हैं प्रमाण तभी होते हैं वो अनुभव ही अज्ञात लक्षण विषय होता है। इसलिए अनुभव ब्रह्म है सब इंद्र का विषय है। जितने रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान है ज्ञान का विषय अनुभव दिग रूप ब्रह्म ही है। अज्ञात लक्षण विषय होता है क्योंकि अज्ञान तो होता है अज्ञान का आश्रय। अज्ञान रहेगा चेतन है, जड़ में अज्ञान नहीं मानते। घट का ज्ञान जो कहते हैं घटावचन चैतन्य का अज्ञान है। प्रमेय भी घटावचन चैतन्य है। इंद्रिया भी उसमें प्रमाण होते और जो अनुभव सत्यसिद्ध है अनारोपित है। और काल में रूप है या नहीं, काल रूपा विष्णु पर भी मीमांसक व्याकरण वाक्य पर भी कहा नसोस्ति प्रत्यय लोके यत्र काल न भाषत। कोई प्रत्यय ज्ञान नहीं जिसमें काल विषय नहीं हो। घटो अस्थि कहते हैं, अस्थि वर्तमान काल का है। वर्तमान लक्ष्य वर्तमान काल का ग्रहण नहीं होगा तो घटो अस्थि प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे। घटो अस्थि प्रत्यक्ष कहते हैं, घटो अस्थि से प्रत्यक्ष ज्ञान होने का शब्द प्रयोग करते हैं। तो जितने प्रत्यय ज्ञान होते हैं उसमें काल विषय होता है। ये व्याकरण में भी मीमांसक भी मानते हैं। काल से रूपाधीन से मीमांसक आदि भी सर्वेंद्र ग्राह्य शब्द के प्रभाव। इसे रूपाधि रहित होने पर भी जिस प्रकार काल सर्वेंद्र ग्राह्य हुआ इसी प्रकार ब्रह्म रूपाधि रहित होने पर भी चक्षुरादि इंद्र ग्राह्य हो जाएगा। प्रसन्न प्रसन्न आदि के द्वारा सदृत ब्रह्म का ग्रहण होता है। न तो शब्दावच्छिन्न से आकार को आदि श्रावण को सद सिद्धांत ने कहा घटावच्छिन्न ब्रह्म का घटावच्छिन्न अज्ञान नष्ट हुआ आवरण तो हटावचिन्न चैतन्य का ज्ञान होता है। यदि घटावच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान हो जाता है से घट का ज्ञान होते समय तो वह शब्द का जो ग्रहण होता है शब्दावच्छिन्न शब्द विशिष्ट आकार का भी श्रवण जैसे ग्रहण हो जाए। शब्द का ग्रहण हुआ तो शब्द विशिष्ट आकाश का भी श्रवण जन्य प्रत्येक विषय तुम क्या नवाच है। स्वभाव तो योग्य ही केने से निमित्त प्रतिबद्ध योग्यता करते अवश्य कारण योग्यता संपादित है। जो स्वभाव तो योग्य है किस निमित्त से उसकी योग्यता प्रतिरुद्ध होगी। प्रतिरुद्ध योग्यता करते प्रतिरुद्धा योग्यता ऐसे किस निमित्त से इसकी योग्यता रूप गई उसका अवच्छेद का बिना योग्यता संपाद्य थे। अवच्छेद का योग्यता थी जिस प्रकार था दूर दूसरे में प्रतिरुद्ध योग्यता कैसे राहु चंद्र दर्शन है संबंध है। दूर दूसरा दूरत्व रूप दूसरे दूरत्व दूसरे के कारण क्या है राहु में प्रत्यक्ष योग्यता तो है किंतु योग्यता प्रतिरुद्ध होगी किस दोष से दूर के कारण दूर प्रतिरुद्ध योग्यता कैसी है। प्रतिरुद्ध योग्यता का कौन है राहु का चंद्र संबंध से प्रत्यक्ष होता है। स्वयं योग्य है दूर के कारण योग्यता है दूर निमित्त से योग्यता प्रतिबद्ध हो गई थी और चंद्र संबंध से प्रत्यक्ष होता है। एवं से आवरण प्रतिरुद्ध योग्यता का ब्रह्म घटादि अवशोधन योग्य बहुत ब्रह्म योग्य है किंतु आवरण घटा घट आवश्यक चैतन्य विषय का आवरण के द्वारा उसकी योग्यता प्रतिविधा होगी। मूला पूरा ज्ञान के द्वारा घट ज्ञान के द्वारा योग्यता प्रतिविधा होगी। प्रतिविध योग्यता का जो ब्रह्म है घटा जो अवच्छेदन योग्य हो जाता है जो घटाकार वृत्ति होगी आवरण भगवान घटा अवच्छेदन योग्य हो जाता है ब्रह्म तब घटो अस्थि अस्थि कह करके सदरूप ब्रह्म का भान होता है। और आकाश का भी ग्रहण हो जाएगा शब्द ग्रहण होने पर नभस्तु स्वभाव योग्य में हो स्वभाव तो सवर्ण इंद्र के लिए आकाश योग्य है। योग्य होता किसके द्वारा प्रतिबुद्ध प्रतिबद्ध हो जाए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा क्योंकि योग्य नहीं है न प्रतिरुद्ध योग्यता को आकाश की योग्यता किसके द्वारा प्रतिरुद्ध होगी ऐसा नहीं। आकाश के स्वभाव तो स्वर्ण इंद्र का अयोग्य ही है। यह शब्दावचन योग्य हो यदि किसी के द्वारा आकाश की योग्यता प्रतिष्ठित हो जाती तो शब्द आवश्यक है, उसमें योग्यता संपादन होती। किसी के द्वारा योग्यता प्रतिष्ठित नहीं है तो स्वभाव का योग्य है, इसलिए शब्द आवश्यक योग्य नहीं होता है। यदा द्रव्य ग्रहे चक्षु से रूपापेक्षा न तो अन्य ग्रह रूप के बिना प्रत्यक्ष नहीं होगा कहेंगे तो रूप का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। रूप में रूप है क्या? इसे रूप का रूप रूप कारण होता है द्रव्य प्रत्यक्ष के चाकी के प्रत्यक्ष के। रूप प्रत्यक्ष में रूप कारण नहीं, रस प्रत्यक्ष रूप कारण नहीं, रस का गंध का प्रत्यक्ष होता है, द्रव्य प्रत्यक्ष के लिए चाकी से प्रत्यक्ष रूप कारण। तो इसमें क्या है, द्रव्य ग्रहे चक्षु से रूप अपेक्षा, द्रव्य ज्ञान के लिए चक्षु रूप की अपेक्षा करेगी, चक्षु जल्दी है न तो अन्य ग्रह, अन्य ग्रहण करने के लिए रूप की अपेक्षा नहीं। मानते हैं दार्शनिक लोग वायु का पार्श्वन प्रत्यक्ष मानते हैं, प्राचीन लोग स्पर्श का वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष तो मानते हैं, वायु का प्रत्यक्ष नहीं मानते, किंतु तार्किक लोग मानते हैं। और स्पर्श ग्रहण होने के लिए कविंद के द्वारा स्पर्श ग्रहण होता है, पता है, तो वायु द्रव्य है उसका प्रत्यक्ष होता है चक्षु के लिए, रूप के बिना वहाँ स्पर्श कारण होता है। द्रव्य ग्रहण करने के लिए चक्षु रूप की अपेक्षा करे, अन्य ग्रह रूप स्पर्शादि ग्रहण करने के लिए चक्षु रूप की अपेक्षा नहीं करते, स्पर्शादि से ग्रहण नहीं होगा, चक्षु रूप द्रव्य से भिन्न ग्रहण करने के लिए रूप की आवश्यकता नहीं, रूप ग्रहण करने के लिए जाति ग्रहण करने के लिए रूप की आवश्यकता नहीं, द्रव्य ज्ञान के लिए संदर्शन से रूप चाहिए। ब्रह्म तो न द्रव्य, ब्रह्म द्रव्य होता तो चक्षु से ग्रहण होने के रूप चाहिए, ब्रह्म द्रव्य क्यों नहीं? श्रुति कहते अस्थूल मनन हर्ष अधिगम, चार प्रकार अनुमहत हर्ष दीर्घ, चार प्रकार प्रमाण होता है परिमाण, चार प्रकार परिमाण से कह दिया, परिमाण जिसमें नहीं रहेगा वो द्रव्य नहीं होगा। चतुर्विध परिमाण निषेध होना, चार प्रकार परिमाण जो है अनुमहत हर्ष दीर्घ, अनुमह महत स्थूल हो गया, हर्ष दीर्घ आ गया, चार प्रकार परिमाण निषेध कर देने से द्रव्य तो का निषेध हो गया। अतो नाम पद दूसरे ब्रह्म प्रत्यक्ष के लिए रूपादि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि द्रव्य नहीं, अस्तुवा द्रव्य अच्छा द्रव्य मान मिले परिमाण ब्रह्म में हो तो द्रव्य हो जाएगा, तो द्रव्य हो तो उपाधि अध्यस्त द्रव्य तो होती गुणादु रूपापेक्षा चाक्षुष दर्शन नहीं, संयोग द्रव्य है नहीं, तृप्ति द्रव्य है नहीं, पृथक्व गुण है नहीं, ऐसे कभी कोई गुण को किसी ने द्रव्य समझ लिया, सभी से गुण है ना, किसी गुण में द्रव्य का भ्रम हो गया, और दत्ता भ्रम किसी गुण को कहे द्रव्य है तो गुण में द्रव्य का भ्रम होगा, गुण में द्रव्य का भ्रम होगा, गुण में जो द्रव्य से भ्रम हुआ वो द्रव्य तो गुण में है या नहीं है? गुण में द्रव्य का भ्रम हुआ तो गुण में द्रव्य तो है या नहीं? अध्यस्त है, अध्यस्त द्रव्य तो होती गुणादु, द्रव्य तो अध्यस्त गुण आदि नहीं, उसके गुण को प्रत्यक्ष गुण का प्रत्यक्ष हुआ द्रव्य से न, जैसे घट का प्रत्यक्ष हुआ द्रव्य से न, जैसे गुण का भी प्रत्यक्ष हुआ द्रव्य से न, वहाँ रूप की आवश्यकता है, गुण में रूप रहेगा, रूप अनपेक्षा चाक्षुष दर्शन, रूप की अपेक्षा के बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ गुण का द्रव्य द्रव्य का द्रव्य तवती अध्यस्त द्रव्य तवती गुणादु द्रव्य का प्रत्यक्ष हुआ वहाँ क्या हुआ चाक्षुष दर्शन हुआ रूप के बिना। इसे क्या सिद्ध हुआ, धर्म अन्य सत्ता का द्रव्य तवते व चक्षु रूप में अपेक्षा थे, यहाँ धर्म है गुण द्रव्य से अध्यस्त, गुण और द्रव्य से में अधिक सत्ता का कौन है, गुण रूप प्रसाद गुण है और द्रव्य तो है, गुण में अधिक सत्ता किसकी है, द्रव्य तो नीचे या नीचे तो अधिक सत्ता कौन होगी, यहाँ द्रव्य तो नहीं अध्यस्त द्रव्य तो है, यहाँ कैसे द्रव्य तो है, अध्यस्त द्रव्य तो अधिक समय रहेगा या अधिष्ठान गुण अधिक समय रहेगा, हाँ अभ्यस्त है काम संग रहता है अधिष्ठान तो ब्रह्म ज्ञान नष्ट होने पर अधिष्ठान रहेगा। हाँ रज्जु में सर्प दिखता है वो अधिक सत्ता कहे रज्जु अधिक सत्ता कहे इसलिए क्या हुआ द्रव्य को यहाँ गुण में धर्मी धर्मी कौन है गुण गुण के अपेक्षा द्रव्य को न्यून सत्ता के अन्य सत्ता कहे न्यून सत्ता के बाद गुणादु धर्मी अन्य सत्ता का द्रव्य कहते हो सखी रूप अपेक्षा थे धर्म के विषय अन्य सत्ता के द्रव्यत्व को ग्रहण करने के द्रव्यत्व घट में द्रव्यत्व है घट में जो द्रव्यत्व है धर्मी घट के विषय उसकी सत्ता न्यून है अन्य है अन्य न्यून है क्या वास्तव है अन्य सत्ता के द्रव्यत्व घटाधु चक्षु रूपम अपेक्षा थे चक्षु रूप की अपेक्षा करी चक्षु कहा अन्य सत्ता के द्रव्यत्व वाले और गुण में जो द्रव्यत्व है वो क्या है ब्रह्मणी द्रव्यत्व धर्मी अपेक्षा न्यून सत्ता का नहीं ब्रह्मणी द्रव्यत्व ब्रह्मणी जो द्रव्यत्व मानते हैं धर्मी की अपेक्षा अधिक सत्ता के है न्यून सत्ता के धर्मी है ब्रह्म पारमार्थिक है उसमें गुण तो मानेंगे तो धर्मी अपेक्षा न्यून सत्ता का नहीं हो इसी न तत्ग्रह रूपादि अपेक्षा धर्मी अन्य सत्ता का द्रव्यत्व वाले में चक्षु रूप की अपेक्षा करें और जो न्यून सत्ता का हो उसमें चक्षु का प्रत्यक्ष के रूप की अपेक्षा नहीं है तो द्रव्यत्व ब्रह्मणी से द्रव्यत्व धर्म अपेक्षा न्यून सत्ता का इसे तद्ग्रह ब्रह्म का द्रव्यत्व ग्रहण होने के लिए रूपादि अपेक्षा नहीं तद्ग्रहण होगा। अच्छा ये जो कहते हैं द्रव्यत्व ही कल्पित है अध्यस्त है तो कल्पितत्व क्या है कल्पित क्या है कहेंगे मिथ्या मिथ्या को सिद्ध करने के लिए कुछ चल रहा है मिथ्यात्व का लक्षण बताया अनुमान की दर्शन से करते हैं तो गुण में द्रव्यत्व मिथ्या है यही कहते मिथ्यात्व क्या है कल्पितत्व क्या है कहते कल्पितत्व का मिथ्यात्व हमें नहीं बता दे रही क्योंकि अनुमान अभी नहीं हुआ कल्पितत्व स्वभावती प्रतिमान का यही कल्पित है सर्प अभावती सर्प प्रतिमान होता है रजत अभावती रजत प्रतीत होता है तृतीय रूप यही स्वभावती प्रतिमान तो कल्पित है जो स्वभाव वाले में प्रतिमान वो कल्पित है अथवा स्वरूप ज्ञान निवृत्य कल्पित कौन होगा स्वरूप ज्ञान से जो निवृत्य हो अधिष्ठान ज्ञान से नष्ट होगा वही कल्पित है तस्मात परिच्छिन्न भी भगवत हेतु सिद्धम परिच्छिन्न हेतु भगवती कुत्र मिथ्या तो साध्य करना प्रपंच मिथ्या परिचन्नता अंशित हेतु विचार आगे अंशित भी अंशित चित्त सुखाचारी तो अयम पट एक पंतुन साक्षता प्रतियोगी अंशित इतना अंशिव इसे वेदांत परिवार सुनाया चित्त सुखाचारी का अयम पट इस पट को देखा करें अयम पट इसमें एक पंतु लेकर के एक पंतुन साक्षता प्रतियोगी इसी तंतु में इसी पट का अभाव है पट समेत जिस जिन तंतु में उन्होंने से एक तंतु को लेकर कहा एक तंतु निष्ठा अत्यंत प्रति इसी तंतु में इसी पट का अभाव है जिस तंतु में पट आश्रित है उसी तंतु में पट का यदि अभाव हो गया तो पट कहाँ रहेगा ये पट अन्यत्र रहेगा पट अन्यत्र प्राप्त है क्या पट अपने आश्रित आश्रय तंतु में प्राप्त है आश्रय तंत्र में उसका अभाव हो गया तो पट कहीं भी नहीं रहा तो मिथ्या होगा पट मिथ्या ही ये मिथ्या सिद्ध होगा जहाँ प्रतीत होता है वही उसका अत्यंत अभाव अयम पट एक तंत्र अत्यंत अभाव प्रतियोगी पटत्व पटांतर्गत जितने इसी पट को छोड़कर के बाकी जितने पट है कोई इस तंत्र में है क्या जितने जितने पट है सब इसी तंत्र में उनका अभाव है व्याप्ति कैसे होगा यत्र यत्र पटत्वम तत्र एक तंत्र निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतीत इसी पट में तो संदेह है तार्किक लोग कहते हमको साफ दिखता है तंत्र में पट है हम भी कहते हमको दिखता है किंतु पटो से वास्तव है या नहीं है विवाद है हम कहते वास्तव नहीं मिथ्या है बाकी जितने पट कोई पट इस तंत्र में है समय से नहीं यत्र यत्र पटत्वम तत्र एतत्त्वं पुरुषः अत्यन्ताभाव प्रतियुक्तम्। इसी पटन पक्ष में पटत्व रहेगा, ऐसे में एतत्त्वं पुरुषः अत्यन्ताभाव प्रतियुक्त आएगा। पट को जैसे बनाया इसी प्रकार अंशी कह करके कार्य कह करके कौ कर देगी अवयवी स्वाश्रय अनिश्चय अत्यंत उपयोगी अवयवी स्वाद अवयवी अंतर्गत कार्यम स्वपादान अनिष्ट अत्यंत उपयोगी कार्य स्वाद कार्यांतर्गत घट स्व उपादान कपाल अत्यंत उपयोगी कार्य स्वाद पटवत। अन्य जितने कार्य कपाल में कोई नहीं है तो घट भी कपाल का अभाव, इसलिए यहाँ पर अंशित्व जो दिया है कार्य तो अर्थ कर दिया इस तरह अनुसार। अभी जिज्ञासा गुणाधिश वेदांत परिभाषा श्लोक है, वेदांत परिभाषा है अंश में सांस अत्यंता भाव प्रतियोगिता अंशित्वांश जिज्ञासा गुणाधिश पत्र तंतु पदम उपादान परम। ये जो तंतु दिया है उपादान पर कोई भी कार्य करेंगे अपने उपादान में उसका अत्यंत भाव है, मिथ्या हो जाएगा से न सो उपादान अनिष्ट अत्यंत अभाव प्रतियोगिता लक्षण मिथ्या तो सिद्ध। जो अपने उपादान में अत्यंत अभाव हो गया उसका वही मिथ्या है। कोई भी कार्य अपने उपादान कार्य में है समवाय से कहा रहेगा कार्य अपने अवय उपादान कार्य में रहेगा उसी उपादान में उसका अभाव सिद्ध करेंगे। उपादान के स्वरूप कार्य रहेगा अन्यतर उपादान में प्राप्त है वही उसका निश्चय कर दिया इसलिए मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगी। न तो कार्य से कारणावेदन तदा अनाशी तत्व सिद्ध साधन पूर्व पीछे कहता है कार्य तो कारण से अभिनय आप मानते तदनन्यतम आरम्भ तदा भी कार्य कारण का आवेदन मानते अभेद में आते आते विभाग नहीं है एक में आते आते नहीं है कार्य कारण से अभिनय मानते कार्य राशि तो नहीं है तदनाशी तत्व आप क्या सिद्ध करते हो कार्य अपने उत्पादन कारण में अनाशित है तो अभेद होने के कारण तो अनाशित है ही ये तो सिद्ध ही तो अनुमान करके क्या सिद्ध करोगी पर सिद्ध साधन दोष होगा। अच्छा दूसरे नहीं तो अनाशित ही सिद्ध हो जाएगा कार्य पट कारण आशित नहीं अनाशित होगा अनाशित होकर रह गया। आप परमाणु को अनाशित मानते हैं आकाश को भी अनाशित मानते तर्क लोग मानते हैं नहीं आकाश कहाँ आशित होता है अनाशित हो तो मिथ्या कैसे सिद्ध होगा अनाशित हो गया परमाणु अनाशित है मिथ्या सिद्ध नहीं होगा अनाशित से अथवा अन्याशित से ऊपर से पंक्ति में नहीं तो अन्य कहीं रहेगा ये पट अपने उपादान में नहीं नहीं ठीक नहीं रहे पट दिखता है तो उसका उपादान में नहीं तो अन्य कहीं रहे किंतु मिथ्या सिद्ध कैसे होगा पूरा किसी कहता है अनाशित से न उपपत्या अन्याशित से वाला उपपत्या अर्थांतरम से अर्थांतर हो गया आप मिथ्या सिद्ध करने के लिए जा रहे थे तो मिथ्या सिद्ध हुआ अनाशित सिद्ध हो गया पट अन्याशित हो गया संतु में नहीं अन्य कहीं तो मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा इतना वाच्य वो हम जो कहते हैं कार्य कारण भाव अभेद होगा तो कार्य कारण भाव होगा क्या अत्यंत अभेद होगा तो कार्य कारण भाव नहीं अभेद कार्य कारण भाव व्याहत्या कथम से तभी भेद से अवश्य अभिभेद पंतु पट में कपाल घट में कुछ भेद भी मानना पड़ेगा अत्यंत अभेद में कार्य कारण भाव नहीं होता है कथम चित भेद कथम चित अभेद इसलिए मीमांसक लोग कहते तागत में भेद सहिष्णु अभेद पंतु में पट किसान करेगा मीमांसक लोग कहेंगे तागत में भेद सहिष्णु अभेद कथम चित भेद कथम चित अभेद इसलिए कथनचित भेद मानना पड़ेगा। यदि कारण कार्य अभेद होता तो अनाशित हो जाएगा अन्याशित हो जाएगा किसी साधन होता किन्तु ऐसा नहीं हुआ पूरा किसी कहता आप अभी कहो तो भेद मानते किंतु आपके सूक्ति प्रमाण में आप स्वयं कहो तो तदानंदतम आरम्भ श्रद्धादिव्य ये ब्रह्मसूत्र है तदानंदतम आरम्भ श्रद्धादिव्य ब्रह्मसूत्र इसे अधिकरण विरुद्ध इसे अधिकरण में कार्य कारण आपने अभेद माना यहाँ कैसे कहते भेद कहूँ इसे न सिद्धांत कहता है उपादान व्यतिरिक्षण उपादान नास्ती से अत्यंत दर्शता कार्य कारण को अत्यंत अभेद नहीं कहते कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं है कहता कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं पट तंत्र से भिन्न नहीं पट संत से भिन्न नहीं। संत पट अत्यंत अभेद हो गया, संतु पट से भिन्न है, संतु पट से भिन्न है, पट संत से भिन्न नहीं। पट के बिना तंतु रहता है, संत के बिना पट रहेगा, ऐसे पट संत से भिन्न नहीं, संतु पट से भिन्न है, क्योंकि पट बिना रहता है। मिर्च से घट बना, घट मिर्च से भिन्न है, मिर्च से भिन्न है, मिर्च से भिन्न तो मिट्टी के बिना बिना रहे, क्योंकि मिट्टी घट के बिना रहती है। इसलिए कारण कार्य से अतिरिक्त है, कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं, कार्य कारण का अत्यंत अधिक नहीं। इसलिए कहा क्या, उपादान व्यतिरिक्त उपाधि नाती, उपादान कारण से भिन्न कार्य नहीं है, इत्यादि वो ये ब्रह्मसूत्र का अर्थ है। और बाधा तन्माता अतिरिक्त अच्छा बाध होता है, बाध क्या है, अनाशित का बाध होता है। पट जो आशित है कहीं दिखता है, इसको अनाशित कैसे कहीं परिकाशन अनाशित अन्याशित अर्थांत हो जाइए। जो अनाशित का बाध होता है, पंक्ति में आशित नहीं हो भूतल होता रहेगा, घट कपाल में आशित नहीं होगा तो भूतल में तो रहेगा, अनाशित कैसे होगा, अनाशित का बाध होता है। इसे क्या करेंगे, तन्मात्र आशित में पति विशेषणा का पंत मात्र आशित पट पंत एक तंत आशित पट एक तंत विश्वत्यंता प्रतियोगी पट तो पटांतर पर तन्मात्र आशित पट तंत्र को छोड़कर अन्यत्र कहीं प्राप्त है, जिस तंत्र में प्राप्त हुआ उसी तंत्र में तंतु मात्र आशित पट तंतु निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगी पट तो आदेश अनुमान करेंगे। तन्मात्र आशित सत्य में पक्ष विशेषणा पट जो दिया है अयो पट उसका विशेषण क्या नहीं है, तंतु मात्र आशित इसी तंत्र में आशित पट एक तंतु समवेत पट एक तंतु निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगी अंशित जीवन एक अनुमान करें तो अर्थांतर होगा। अर्थांतर क्या है, अनाशित तत्व को लेकर के अन्याशित तत्व को लेकर के, क्योंकि एक तंतु आशित पट कर दिया तो अनाशित हुआ, अन्याशित अनाशित और अन्याशित में भेद है, अन्याशित हो तो अन्य सन्याशित अनाशित हो तो कोई आशय उसका ही एक तंतु समय तो पट कर दिया, एक तंतु समय तो पट हो गया, ये अनाशित होगा, इस तंतु में आशित पट पक्ष बना दिया। और अन्याशित के तो वैसे तंतु मात्र में रहने वाला जो अन्य तो नहीं रहता है, न तो प्रकृति थी जिसे बाद बताए अनाशित का बाद होता है, प्रकृति में बाद हो जाएगी, पट स्पष्ट दिखता है तंतु में है, आप अनुमान करते तंतु में पट नहीं, ये अयम पट एक तंतु निश्चित प्रतियोगी ये तंतु में पट सामने से दिखता है, प्रति से तंतु पट का बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान का बाद हो बाधा नहीं, प्रत्यक्ष दिखता है तार्किक लोग प्रत्यक्ष होता है, अयम पट एक तंतु सामने तो प्रत्यक्ष होता है नहीं, संत सामवाय से पट प्रत्यक्ष दिखता है तो हाँ पट का अभाव कैसे सिद्ध करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो जाएगा। कहते न तो प्रकृति से बाधक आगे एक प्रकरण आएगा पूरा बाध से तसे उद्धरिष्य मानसार बाध प्रकरण आगे आएगा, बाध का बाध उद्धार प्रकरण बाध का उद्धार करेंगे, बाध का निराकरण करेंगे, क्योंकि बाध का निराकरण इसलिए करेंगे बाध किसके द्वारा कहेंगे प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाणिक हो तो बाध होगा, प्रामाणिक करके निश्चय नहीं है, बाध का उद्धार आगे करेंगे, प्रत्यक्ष दिखने पर भी वह प्रत्यक्ष प्रामाणिक नहीं है तो प्रत्यक्ष बाध कैसे होगा, प्रत्यक्ष चंद्र कितने बार दिखता है, राज्य से प्रयाण करने वाला दिखता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ज्योतिष शास्त्र प्रमाण मानेंगे, वैज्ञानिक बात तो मानेंगे, वैज्ञानिक कितने बड़े चंद्र कहते हैं बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र भी बहुत बड़ा है दिखता है इतने बड़ा, तो प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित होकर के कोई मानता है इतने बड़ा चंद्र मानते बहुत बड़ा, ऐसे ज्योतिष शास्त्र प्रमाण है उसका बाध प्रत्यक्ष से नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ जो अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष द्वारा बाध नहीं अनुमान करते हैं, और प्रत्यक्ष दिखता है अलग प्रकार, प्रत्यक्ष दिखेगा दूर से दो पेड़ एक जैसे दिखते हैं बाध हो जाएगा, दूर से एक दिखता है और अनुमान का दो है, एक को काट के ले लिया और दूसरा खड़ा है, तो एक हुआ दो होगा, दो होगा तो प्रत्यक्ष एक लिखता था उसका बाद होगा। इसलिए प्रत्यक्ष में तो प्रामाण्य संदिग्ध है, एक चंद्र दो दिखता है रोग हुआ तिमिर रोग हुआ अनिश्चित है कि तो प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित होता है नहीं होता है। इसलिए प्रत्यक्ष बाधक नहीं बनेगा, आगे कहीं एक पंक्ति में पट दिखता है ये प्रत्यक्ष होता है क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रामाण्य संदिग्ध है। प्रत्यक्ष तो भ्रम भी होता है, रजनी सर्प का ही प्रत्यक्ष होता है, इसे वो अनुमान प्रमाण का बाधक नहीं होगा। किस तल पर बाधक होता है वो आगे कहेंगे। न तो अक्षर का अभाव से प्रामाणिक तो अप्रामाणिक तो विकल्प अधिकार था। अभी एक तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी पट, एक तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी। अभी पट का अत्यंत अभाव तंतु में, ये तंतु में पट का अत्यंत अभाव है, वो अत्यंत अभाव प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है पूरा पीछे पूछेगा। पहले मिथ्या तो लक्षण आया था अत्यंत अभाव प्रामाणिक है अप्रामाणिक है, यदि प्रामाणिक हो जाएगा अत्यंत अभाव क्या होगा? प्रामाणिक अत्यंत अभाव तो अत्यंत मिथ्या नहीं हुआ ना, सिद्ध हो गया वास्तव को सिद्ध हो गया। तो एक पट मिथ्या हो तो अत्यंत अभाव पारमार्थिक सिद्ध हो जाएगा, और प्रामाणिक अत्यंत अभाव का प्रतियोगी प्रामाणिक हो जाएगा। यानी तो अन्य जो प्रामाणिक अत्यंत अभाव है उसका प्रतियोगी प्रामाणिक है, और अप्रामाणिक कहेंगे यदि अत्यंत अभाव अप्रामाणिक हो गया तो पट प्रामाणिक हो गया। पट तंतु में पट का अभाव अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक पट अभाव तो क्या हो गया पट कही मिथ्या दूषित नहीं होगा। ये तो जो विकल्प है ये तो विकल्प का अवकाश नहीं, सबसे निरस्तता पहले कह दिया है। अत्यंत अभाव तात्विक होने पर भी, अत्यंत अभाव तात्विक होने पर भी अधिष्ठान ब्रह्म से अलग नहीं है, अधिष्ठान शब्द रूप ब्रह्म है सर्वत्र। अत्यंत अभाव तात्विक होने पर भी ब्रह्म से भिन्न नहीं होते, द्वैतापत्य नहीं है। और अत्यंत अभाव प्रामाणिक होगा तो प्रतियोगी प्रामाणिक होगा, कोई जरूर नहीं। अत्यंत अभाव प्रामाणिक हो तो प्रतियोगी प्रामाणिक होगा, प्रातिभाषिक सर्व का अत्यंत अभाव व्यावहारिक है। प्रातिभाषिक के सर्व का अत्यंत अभाव रज्जु में, रज्जु होता नहीं तो अभाव समानता का है, प्रतियोगी समानता का हुआ नहीं हुआ। इसी प्रकार व्यावहारिक प्रपंच का पारमार्थिक अभाव होगा, और प्रपंच पारमार्थिक नहीं होगा कोई जो नहीं, ये पहले कहा गया है। मैं प्रस्थित पटस्थ स्वयं वृत्तिया एक संतोष होते न सत्र के विचार की बात करें, जिस तंतु में पट का अत्यंत अभाव कहते हैं, ये पट के किस तंतु में, ये तंतु में ये पट का अत्यंत अभाव, इसी तंतु का इसी तंतु में ये पट को सही संस्कृत रखते हैं, अन्य तंतु में पट को सही संस्कृत रह गए, तो तंतु में पट का अत्यंत अभाव कैसे हुआ? पट तुम्हारा रहता है स्वाभाविक संस्कृत नहीं रहे, सही संस्कृत रहता है समय तो पट का अभाव मान लो, ये तंतु में यहाँ तंतु है पट में, ये तंतु में ये पट समय से रहता है इसका अभाव मान लो, यदि तंतु के ऊपर ये पट समय से रह गया, रह गया तो पट इसका तो मिथ्या तो निश्चय नहीं होगा, ये तो सत्य हो गया। न सत्य पट से संयोग मिथ्या ये तो संतुष्ट सत्य नहीं, कोई पट संयोग समय तंतु में रह गया, रह जाने से क्या हुआ? वहाँ तंतु निष्ठ अत्यंत प्रतियोगी तो नहीं आया, समय में तो पट तो अत्यंत प्रतियोगी हो गया, संयुक्त पट अत्यंत प्रतियोगी नहीं हुआ, नहीं से क्या हुआ? उसमें पट तो हेतु रहा किंतु अत्यंत प्रतियोगी तो नहीं रहा। व्यक्ति क्या यथ पटत्म तथा एक संतुष्ट अत्यंत प्रतियोगितम, किंतु इसी पट में एक संतुष्ट अत्यंत प्रतियोगी तो नहीं आया, तो क्या दोष होगा? व्यभिचार एक रहस्य। जो समवेत पट का अभाव भी तंतु में सिद्ध हो जाएगा, संयुक्त पट का अभाव तंतु में सिद्ध नहीं होगा। जो पट समवाय समस्या तंतु में आप मानते हो दिखता है आपको, उसका भी जो अभाव सिद्ध हो गया अनुमान के द्वारा, संयुक्त पट को कहेंगे अयम पट एक तंतु संयुक्त पट एक तंतु संयोग संबंध नास्ती पट पटांतर्गत पटे कर नहीं, ये सब जो संयुक्त संयोग समस्या रहता है उसका भी अभाव सिद्ध हो जाएगा, ये भी पक्ष समय है। तब समय तनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतिवत प्रतियुतम अनुकूलवत, यदि तंतु समवेत पट में तनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियुत मान लो तो तो तत्संयोग भी उसने पंते में संयुक्त पट्ट भी तन स्वतंत्र प्रति मान्य में क्या पति हम मानते क्या पंत में समवेत पत्र पट पंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव का प्रति पंत में संयुक्त पट भी पंतुनिष्ठ अत्यंत प्रति मानी तो पक्षतम हुआ जो हम मानते हैं तनिष्ठ अत्यंत प्रति यदि मानते समवेत को संयुक्त संयुक्त पट को भी पट में तनिष्ठ अत्यंत प्रति मानेंगे तो दोनों बराबर हो गया पक्ष समान हुआ व्यभिचार कैसे होगा निश्चय पहले हो वहाँ नहीं है वहाँ है निश्चय हो तभी तो व्यभिचार होगा जो दिखता है वहाँ उसका अभाव है सिद्ध करता हूँ जो तंत समवेत पट वही पट तंत में नहीं है असंयुक्त पट भी तंत में नहीं सिद्ध हो जाएगा न तो अव्याप वृत्ति में हस्तांतरण पूरा पीछे ने कहा आप मिथ्या को सिद्ध करने के लिए जाते हैं और ये पट तंत में उसका अभाव सिद्ध हो गया वृक्ष में कपिस में का अभाव है वो तो कपिस में मिथ्या है क्या वृक्ष में कपिस में ही कपिस में का अभाव है ठीक इस प्रकार पट समवाय तंत में तंतु का अभाव हुआ अभाव क्या पट का अभाव हुआ पट समवाय तंत में पट आश्रय तंत में पट का आधार हुआ कपिसों का आश्रय वृक्ष में कपिसों का आधार है तो कपिसों मिथ्या हुआ क्या क्या हुआ अभ्यापूर्ति हुआ स्वाभाव सामान अधिकरण कपिसों के अभाव में कपिसों हो गया अभाव के अधिकरण स्वाभाव सामानाधिकरण अभ्यापूर्ति करके स्वाभाव सामानाधिकरण अर्थात स्वभाव वृत्ति कपिसों के अभ्यापूर्ति स्वभाव के अधिकरण में रहता है कपिस में अभाव का अधिकरण वृक्ष ऐसे में कपिस में रहने से वृक्ष में वृत्ति कपिस में हो गया अव्याप वृत्ति जो अव्याप वृत्ति तो सिद्ध हुआ इसी प्रकार तंतु पट में तंतु समवेत पट का तंतु में अभाव अभाव का तो क्या सिद्ध हुआ तंतु एक देश में पट है एक देश में पट नहीं तो पट अव्याप वृत्ति हो गया मिथ्या तो नहीं हुआ वृक्ष में कपिस में मिथ्या है क्या अव्याप वृत्ति तो यह अव्याप वृत्ति सिद्ध होगा तो मिथ्या तो नहीं अर्थांतर हुआ अव्याप वृत्ति तो न अर्थांतर अव्याप वृत्ति हो जाएगा पट अर्थांतर हो जाएगा ऐसे न अर्थांतर कैसे होगा पट और पट अभाव दोनों प्रामाणिक है वृक्ष में कपिसों का प्रामाणिक है कपिसों का अभाव प्रामाणिक है दोनों जैसे प्रामाणिक होगा संत में पट भी प्रामाणिक और पट अभाव भी प्रामाणिक दोनों प्रामाणिक दोनों प्रामाणिक जैसे मानेंगे पट तद अभाव एकाधिकरण एकाधिकरण में पट और तद अभाव दोनों प्रामाणिक रह जाएंगे तो फिर भाव अभाव में विरोध रहेगा नहीं घट है तो घट अभाव रह जाएगा घटाभाव तो घट भी रह जाएगा तो जगत ही विरोध से जगत ही दत्त जलांजलि के प्रश्न कहीं विरोध नहीं रहा जलांजलि इतने जलांजलि प्रयाग जाता नहीं है गिर गया नीचे गया इस प्रकार ये जो विरोध है जगत में भाव अभाव का विरुद्ध उसको छोड़ देना पड़ेगा दस्त जवाब इसलिए पट तद अभाव दोनों प्रामाणिक नहीं होंगे कंतु में संयोग तद अभाव अच्छा संयोग तद अभाव दोनों प्रामाणिक है वेदांति कहते वो भी प्रामाणिक हम नहीं मानते संयोग तद अभाव एक अधिकरण में प्रामाणिक नहीं संयोग शाखा में मूल में संयोग अभाव है एकाधिकरण कैसे हुआ और वृक्ष में संयोग अभाव कह करके एक अधिकरण में संयोग पद मानते और शाखा मूलक अवच्छेद कहते वेदांति कहते जिसको तुम अवच्छेद कहते हो वही अधिकरण है संयोग का संयोग का अधिकरण शाखा है संयोग अभाव का अधिकरण मूल है एक अधिकरण हुआ संयोग पद अभाव युवती एकाधिकरण वृत्ति तो अनुदित होना संयोग संयोग अभाव में एकाधिकरण वृत्ति तो तार्किक लोग मानते हम नहीं मानते अभी बदलेगा यदि मानेंगे यदि एक अधिकरण मानेंगे एक तंतुत्वावच्छिन्न वृत्तित्व अत्यंत अभाव से विशेषण दे एक तंतुत्वावच्छिन्न वृत्तित्व एक तंतु में रहने वाले तंतु अवच्छेद एक तंतुत्वावच्छिन्न वृत्तित्व तंतु में अभाव रहेगा तंतु में क्या रहेगा पट का अभाव रहेगा और पट अभाव तंतु में रहने से इसमें आएगा तंतु निवर्तित वृत्ति को आएगा कितने अभाव तंतु में अत्यंत अभाव रहा तंतु वृत्ति कौन हुए तंतु निवर्तित वृत्ति तो कितना आएगा अत्यंत अभाव तो अत्यंता भाव तंत में तद अधिकरण शिव तत्कृति धर्म आवश्यक अत्यंता भाव आया तंतुनिर्पित वृत्ति को उसका आवश्यक कौन होगा। अत्यंता भाव तंतु में अत्यंता भाव अत्यंता में तंतु निर्पित वृत्ति को तंतु निर्पित वृत्ति का तद अधिकरण शिव तदगत धर्म आवश्यक अत्यंता भाव का जो अधिकरण तंतु हुआ तो तंतु होगा तंतु निर्पित वृत्तित्व का अवच्छेद तंतु अवच्छिन्न अत्यंत अत्यंत तंतुत्व तंतुत्व दिया तंतुत्व अवच्छिन्न हाँ ठीक है तंतुत्व अवच्छिन्न वृत्तित्व तंतुत्व अवच्छिन्न वृत्तित्व अत्यंत विषय हाँ ऐसे करेंगे तंतु में अत्यंत अभाव रहा और तंत में तंतुत्व है तंतुत्व हो जाएगा किसका अत्यंत अभाव तंतुत्व व्यक्तित्व अत्यंत अत्यंत अभाव में व्यक्तित्व तंत में अत्यंत अभाव है अत्यंत है व्यक्तित्व बुद्धि का अत्यंताभाव वृत्ति तंतुवृत्ति अत्यंताभाव हाँ अत्यंताभाव है तंतुवृत्ति अत्यंताभाव क्या है ये सब अधिकरण लेना कोई जो है सर ले अत्यंताभाव तंतुवृत्ति तंतुवृत्ति तो किसमें रहेगा अत्यंत अत्यंताभाव जो तंतुवृत्ति तो आया उसका आवश्यक तो हो जाएगा तंतुत्व वो तंतुत्व को लेकर के वो अत्यंताभाव का विशेषण बना गया तंतुत्व राय करके रहेगा अत्यंताभाव दोनों समाधिकरण हो गया ना नहीं तंतु में तंतुत्व तंतु में अत्यंत अभाव समाधिकरण हो गया इसे तंतु वृत्ति हो गई नहीं वृत्ति तक आवश्यक करना तंतुत्व तंतुत्व अत्यंत वृत्तित्व का आवश्यक अत्यंत वृत्तित्व का तंतुत्व आवश्यक वृत्तित्व वृत्तित्व होने से अत्यंत अभाव में तंतुनिर्पित वृत्तित्व आया तंतुनिर्पित वृत्तित्व आया अत्यंत अभाव में उसका आवश्यक करना तंतुत्व को तंतुत्व जा करके अत्यंत अभाव में रहेगा अत्यंत अभाव में रखेंगे तो तंतुत्व तंतुत्व सामान्य अधिकम तंत्र रहेगा है ना तंतु जा करके तंतुत्व आवश्यक तंतुत्व एक तंतुत्व आवश्यक वृत्तित्व अत्यंत विषय एक तंतुत्व आवश्यक वृत्तित्व तंतुत्व आवश्यक वृत्ति विषय अत्यंत अभाव रहेगा तंतु में हाँ ठीक है विशिष्ट का उद्धार कर देना तंतुत्व आवश्यक क्या अर्थ करना विशिष्ट तंतुत्व आवश्यक तंत विशिष्ट वृत्ति का तंतुत्व आवश्यक कौन सी तंतुत्व आवश्यक कौन इसे पत्र में तंतु तंतु निर्देशित वृत्ति तो अत्यंत में आएगा अत्यंत में आएगा तंत निर्देश वहाँ क्या था शाखा आवच्छेदन संयोग है मूलावच्छेदन संयोग भाव तभी हो जाता था अभ्यापति किंतु जहाँ पत्र है तब अवच्छेदन अत्यंत अभाव वहाँ क्या था अवच्छेदन भिन्न भिन्न था शाखा अवच्छेदन कपि संयोग मूलावच्छेदन संयोग भाव अभ्यापित हुआ यहाँ कहेंगे यद अवच्छेदन पट है तद अवच्छेदन अत्यंत अभाव एक अवच्छेदन दोनों है दोनों कौन है पट अत्यंत पट भी तंतु में है और अत्यंत भी तंतु में इसे कम से क्या होगा अवच्छेदक भिन्न भिन्न नहीं भिन्न भिन्न अवच्छेदक हो जाएगा तो अव्यापूर्ति होगा वो तंतुत्व अवच्छिन्न वृत्तित्व कम से क्या होगा शाखा अवच्छिन्न वृत्तित्व किसने कपिशेंगे मूलावच्छिन्न वृत्तित्व कपिशेंगे अभाव किंतु तंतु में पट है तो तंतु में पट होने से वो तंतु अवच्छिन्न के स्थान पर तंतुत्व अवच्छिन्न कहा है तंतुत्व अवच्छिन्न कहें तो तंतुत्व वृत्तित्व वृत्तित्व तंतुत्व को परंपरा से रखना पड़ेगा तंतु अवच्छिन्न ही कह सकते हैं ऐसे कहा जाता है तंतुत्व आवश्यक कहते हैं सकल तंतु तंतुत्व अवच्छेदन यत्र तंतुत्व तत्व पट हाँ एक तंतुत्व तो एक तंत्र में ही रहेगा एक तंतुत्व एक तंत्र में स्वरूप संतर रहेगा तो एक तंतुत्व आवश्यक वृत्तित्व कौन से एक तंतु में रहने डाले पट एक तंत्र में अत्यंत भाव एक तंतु दोनों का आवश्यक हो गया एक तंत्र में रहने वाले एक तंतुत्व के भी आवश्यक मान एक तंतुत्व अवच्छिन्न वृत्तित्व पट में है और अत्यंत हानि दोनों का आवश्यक क्या हुआ एक तंतु तो एक तंतु में जो रहता है उसमें ही अत्यंत रहा, उसमें ही पटक दोनों भ्रांति क्या होगा, अभ्यापति तो सिद्ध नहीं होगा। अभ्यापति तो किस होता है, अवच्छेद भिन्न हो, एक अवच्छेद में रहेगा तो अभाव भाव, भाव अभाव को जिस विरोध नहीं मानेंगे, एकावच्छिन्न बुद्धि तो इसका अर्थ है एकावच्छिन्न बुद्धि तो किसका भाव अभाव।